स्वर लहरी अपने भीतर सुनना है, कानों की स्वर लहरी अपने भीतर सुनना है। श्री कृष्णा कृष्णा जय ओशो कृष्णा, श्री राधे कृष्णा जय ओशो कृष्णा, श्री कृष्णा कृष्णा कृष्णा।